wizali kali yawu ndero nyalande alhaqu ko ndewo nyalande gonga nden nde sikitaare wala ko pelle nde are faman sha'a kala on falado ittakhadha yujugito ila rabbi fadika juma ko ma abaru torde kala falado yo gomdi ngo holo nde nyalande ko nde gonga o anda pelle ko ka juma ko hotata ko woni awa o suba ko huwa sabu anda kala ko woni huude kala ko woni wulude dum fensi tete nde nyante don dum kalkila noite mo don awa yo watta ila anda ko tongo suti.